الباب الثامن والثمانون ومئة باب فضل صلاة الصبح والعصر صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى البردین دخل الجنة متفق علیہ البردان الصبح والعصر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا بخاری و مسلم دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور عصر ہے وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم حضرت أبو زهير عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی سورج نکلنے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا مسلم وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے چنانچہ اے انسان تو غور سے دیکھ اللہ تعالی تجھ سے اپنی امان کی بابت کسی قسم کی باز پرس نہ کرے مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اوپر چڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے بخاری و مسلم وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. حضرت جرير بن عبد الله بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، چاند کی 14ویں رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا: بے شک تم اپنے رب کو آخرت میں ایسے ہی دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے دیکھنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے، لہذا اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ سورج طلوع ہونے سے قبل کی نماز اور سورج غروب ہونے سے قبل کی نماز میں تم مغلوب نہ ہو، یعنی وہ تم سے چھوٹنے نہ پائیں، تو تم ضرور ایسا کرو۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے: آپ نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھا۔ وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري۔ حضرت بريدة رضي الله عنه سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی یقیناً اس کے عمل برباد ہو گئے۔ بخاری۔